otkud ti u mome srcu, kraljevice mala, brzo si došla, još brže nestala. Iznenada u moj život, ti si došla tiho kradom, a otišla još si brže, ko bez glave šetam gradom. A otišla još si brže, ko bez glave šetam gradom. Otkud ti u mome srcu, kraljivice mala, brzo si došla, još brže nestala. Nisam mogao pomisliti da ću glavu izgubiti zbog kradljivice jedne male, što mi uze mlade dane. Zbog kradljivice jedne male, što mi uze mlade dane. Otkud ti u mome srcu, kradljivice male,